חשבנו שנבנה לנו חיים, הסתבכנו בדבר האמיתי. אנחנו לא תמיד כמו שנראים, יש זיופים ויש גם רגש אמיתי. מוזר איך שאתה כבר לא שואל מה קרה לשנינו עם הזמן, וכמה זה פשוט להתבלבל, חיים שלמים מבלי חשוב.